道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بونه وری سیر دوله من دیگون راکر گنجین ایشاراو نوچه دورد راو بخرابگاری شوینی ندوز راو وشی نادیارو آلوز لخوی دبری هنی امرووی بهیس حلب جرد راون با ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی مستیلاو شریط یکی تو مارکراو و میموری سرگا حال کلی نکی بش مستیلکا ابی زورو بریای بکات لدست یکی براستا پی وای جینه و ازرم با چونشتی وابی تنها بو وریایی باشا با سر تا شریط اکا بخینه کار بزنین چی تیا راستا کی اتوانین کپی بکین؟ بله، با چی؟ تنها با یدک سلام، گون کواته توش استار راو چید بر حال پرسیارک می آیات هم بینی تو اتوه چاو بمون که اما یکم جاره گون جوی لطنگی باو چیده والیار جین بیری گونی خندو توا کاتی پرسیارکی لشیتکا تو مار کردوه او صندوقی که بنین مرکرابو سیشتی سیری تیابو دانه لوشتانه شریطی که تو مرکرابو که در فتی اوی رقصان گون بو یکم جار گوی لدنگی باو چی به سلام گون که آتی ازتو راو چید اما دنگی باو کما برحال بسیارکم لتوه آیا تبه من ببینی اگر اتوه اوه بردوان بلا بیستنی شریط اگر اگر ایش نتوه اوه شریط اگر بوسیلم پیم وابی بلا وقت بلای دوباره پرسیارد لیگم آیا تو آماده ای راو چکان کسانشی کل رقم آمدن هموش دیب کنه قربانی لپناو او شنی که ایانه به دستی بینن هر یه ساشری تکه بواستینن اگر زور عرضوی و ناکی من ببینی یک خلاکت پیادم بو اوی بیری لپکی تو تکه بیری لپ کرو علای چی؟ چی اکی؟ راستیت من ببینی بلا من نمیتو ببینم نازانم ئێستا من چۆن ئێستا بتوانم تۆ ببینم. چونکە بەرژەوەندی تایبەتیەکانم کردە پێش ئەرکە باوکانیەکەمەوە. بەڕاستی من کەسێکی خراپم. داوای لێبورد نەکەم. پێم وابێ کاتێک گوێت لەم شریتا بێ بەلایانی کەمەوە دەسەڵ تێپەڕێەوە. بەڵام تەنها یەک شت نەگۆڕاوە. پێشتا من لەسەر سروشتەکەی خۆم بۆ لەوانەیە کاتێک بۆ گوێت لەم تۆمارە بێ. من لە هەمان کاتە کاری سەرکێشی بڕا. ئەگەر ئەتەوێ من ببینی ئەوە وەرەو بم دۆزرە. بەڵام ئەرەو کەمێ پێش ئێستا پێم وتی من نامەوێت تۆ ببینم. ئەگەر ئەستیشم کرد لە منزی ببیتەوە ئەوە هەوڵێم ون بم. بۆیە ئەگەر ئەتوانی بمگۆڕ چونکە تۆ ڕاوچی ئەیوانیە ئێستا بووی بە ڕاوچێکی تێگەیشتوو. شوێن کەوتنی باوکە کارێکی ئاسان نابێ ئەزانی؟ بۆستا هێشتا جین قسەکانی تەواو نەکردووە بۆ من. لەبیرم چوو شتێکت پێ بڵێم. ئەویش سەبارەت بە دایکتە. ئەگەر ئەتەوێ زیاتر بزانیەوە بەردەوام بە لەکوێگرتن. ئەگەر هیچ گرنگ نییە بەلاتەوە تۆ دڵنیای؟ لەوانەیە بەڵگەیەکی بۆ جێهێشتی بێت. بۆچی گوێ لێ ناگری؟ بۆ کۆتایی و پێهێنا؟ گومانم لەوە هەیە. بەم شێوەیە هەستەکەم. ئان وەکو پێشتریش پێم وتی دایکی من خاتوومی تۆیە. تەواوی تر تۆ ڕاستەکەی. تۆ برسی و نییە؟ ئەڕۆم شتێکە هێنم و بێکە وای خۆی. باشە. سەرکە گۆن شریتەکە لە خۆیەوە کارەکات. چی؟ ها لە بەدەوری ئامێرەکەوەیە؟ نێنە نێن شریتەکە ئەگەڕێنێتەوە. نێن؟ باشە ئەوە لە نزیکی ئێمەوەیە؟ نەخێر وا دیارە دە ساڵ پێش ئێستا نێن لەگەڵ ئامێرەکە تێکەڵ کراوە. بەڵام لە کاتی وەستانی شریتەکە دەست ئەکاتەوە بەگەڕانەوەی. جاکی ئێزانێ ئێستا دەستی کرد بە تۆمارکردن. تێگەیشتم ئەو نامەکە هەسڕێتەوە. من دڵنیام سوودی نییە. ناوەستێ. ئەیاوار سوودی نییە. نەوەستا. بەڵام من وارەکەم دەرێنا. بەم بۆرە گۆن ناچارم بیشکێنم. ئەی هاوار سوودی نییە. نێن ئامێرەکە ئەپارێزێت. تر ئێستا دەستی کردە بە تۆمارکردن. چی؟ تێگەیشتم ئەو نامەکەی خۆی ئەسڕێتەوە. شریتەکەی دیکەش ئەسڕێتەوە. شریتەکەی دیکەش سڕایەوە ئەزانی؟ ماشە تۆ بڵی کارەکە بۆچی گەشت بێتەوە ئاستا؟ پێم وابێ باوکە ئەیویست هیچ بەڵگەیەک نەمێنێت. بەڵگە لەبارەی چیەوە؟ ئەتوانی لە تۆمارێکی دەنگی زانیاری زۆر بڕاستە. ئەتوانی تایبەتمەندی قسەکارەکە دیاری بکەی. هەروەها بەرزی و کێشی و ڕەگەزەکەی و تەمەنی و ڕوخساری و جۆری نەخۆشیەکەی. هەروەها ئەتوانی لە ڕێگەی دەنگەکانی دەوروبەری شوێنەکەشی دیاری بکەی. بەڵام ئەو سەبارەت بە شتێکی تر نیگەران بووە. شتێکی تر چییە؟ تواناکانی نێن. من سەیر نابێ بەلامەوە ئەگەر بەکارهێنەرێکی نێن هەبێت بتوانێت لە ئامێرەکان باشتر زانیاریشی بکاتەوە. و هەروەها و ئەتوانێت لە ڕێگەی بستنی کەسێ هەموو شتێک لەبارەیەوە بزانێت. تێگەیشتم. باوکە کەسێکی زۆر ئاڵۆزە چونکە ئێستا شریتەکە سوودی نەماوە. ئێستا دوو بەڵگەمان لەدەستە. مستیلەکە و میمۆریەکە. گومانم لەوەیە مستیلەکە سوودی هەبێت. بلام لوانه میموری که بس سوتر بید رنگ بتوانین هنه سود لما ور بگرین ایلا میموری اصایی زور بچوکترا لوانه امریکی دیاری کراو کربکا ها؟ اینا زانی اما چیا؟ اما میموری که تنها لامری جویستی کارکات جویسته؟ امریکی یاری کردین ناوی جویستیشنا لنوی سیما تو هیچ تک نزانی در باری اووایا؟ اگر امری تو مار کردن لم درگه هبیت کوایا ابی امری یاری کردنیش هبیت ایا دوکان یاری کردن لیرو هیا؟ بله، هیا باشا، چاو ربکا کیلوا او بو چوه روی؟ بو دوکان یاری کن ها؟ دوکان نکل دروی بندرکیا باشا اگه داری خوب باشا جوی استیشنا؟ اما یا دورین بو اگر نتوا من پیشتر همیشه بم امره یاری مکر هنه یاری شاراوه هبول نوان امریکا باش هم کرتا میموریه که کلو یاری شاراوانا هیچ نونشانی کشی نیه باش همه چیه؟ آه پیشتر یاری الکترونیو نکردو تو؟ امشتی که سیره براستو؟ اما میموری یاری نیه بلکه وردکاری یاری تیایه کواتا نتوا این بو یاری کردن بکاری بینیم بله لوانه لیره بکار بهندرت. بلام اگر میموری که بکین نوی و ببی یاری که کاری پیبکی او اتوانی یاری مکاری راوکان ببینی و بتوانین ببیستی خومن یاری پیبکین تیگشتم باشا و دیارا تنها یک یاری تیا تو مک راو و نوی دورگی چاوچنوکا دورگی چاوچنوک؟ به هر حال لیره هنه سیف کردن هیا گمانم هیا سودی هبید بلام بویده کپی اکم کردنی درگای چاوچنو چاکا او چیه که؟ لی انترنت اگرم چون که امنو یاری که ازانین بایا و دوی دوکانه که اگرم بیفروشت او خو هیچ انجام ندوز رایوا امواته اوه برهم نه انره یاری که کپی لبردز نیا نبونی کپی بکار هنروی هر یاری نفروشت کاری که استما استم ام یاری نفروش رید من نازانم چی بکم استا تو ما بس چیه لقصانه لوانه ام یاری یکی سر بخو بید هرگیز با فروشتن نبو بید یعن با هوی هکاری که و قد خکرا بید لبر او نه نوی هیچ کسا گیاری پیب کد به هر حال بگران بردوام بم و دستی بیگم یاری که لرگی کنالا یا سایکان فروش راو دورگی چاوچنوک یاری راو بو همو راو چیکن راو چیکن؟ ای چیروشی او نرخی کارتانه چیا؟ 580 میلیون بلکو 5 میلیار و 800 میلیون استما ام نرخه گران به های چیا ها؟ تنیا صد کپی هیا جماره یکی زوریش نیا اوه استا چی بکین؟ بکرداری ام جماره هیچ نیا در هنرکانی لود برز بون جماره که زور کما بلام ام واکر راستی تر بی نرخه که زور برزا بلام راوچکان اتوانن بدستی بیرن باشه در هنرکانی کپی تریان هیا؟ بله وایا اتوانین داوای دانه اک بکین او یاریه داوات کردوان نماوا بداخوا لپلان مانانی کوبی دی که برهم بهینین تیگه ایشتم زور سپاس سودی نیا پیاما بیبه کسی بدو زینوا یاریقیه بیبو ایلی بکرینوا بله باشترین رگه اوی رکلام دانی لما پری مزاده کن و چاور بکین کسی کوبیگی بفروشت بلام ای اما او همو پاره ایلی چو بینی؟ ای اگر او پارانه کوب که نو کل تاوره که بدست من هینا اوه 800 میلیون من ابیت کواتا 5 میلیاری تر منه وی پیویز نکت او؟ لگل ام صیفت تایبتانه فروشت نکی اگر تو بودست کسکا زور جر داوی نرخی که زیادر اگر لنرخ سرک یکی خوی کواتا ایسا پاره زور تر من پیویستا؟ لوانه باشا اتوانین استار کلام دانین بو یدک باشا بلام گمانم لوی سیر بکریت ما دو یاری الکترونی درگی چاوچنو که اگرین نرخکی بگفتو گو لسری ری اکوین استا چی؟ ها؟ ها؟ اما چیه؟ ابو خيره يا ده هزار سرداني كرمان هيا كواتب مشوية اوان اعني بكومنتي بطل فيلم عن ليبكن ابو ايبيج بيني ام كارم ام كرده ببين الخيار يكا ام بلانا كاتبه في الرؤيات ناتواني نسيري همو كومنتا كامكين هروها نرزاين اقر ياريك الراستقينة بيانا منوكو خوم ناتوانم اونا كاتبه في الربم كواتو يستاتي بكين اگر لانترنت زیاتر بگرین اوازیان یاری زیاتر ادوزینام بلا من رانا هاتم نسرم کارا من به هیچ شبگ نتوانم ام کارا بکم ای کسی نیه لباره یاری و انترنت و شعر رزابی بوی پرسیاری لیب کین؟ بله کسی که زور ازانه لباره چی؟ دوشم چی؟ براس؟ و لوانه یا کوپی یکی گرینلاین دیشی هبید دل نیام لوان چی یا؟ تپیم لکی یا؟ بلا من نامه دعوه یارمتی لیب کم دبی لیتر سلاو گوتو من کیلوام برای از گوتو بله من باشم استا شوینکی من گرنگ نیا اگر پیو بلیم او هده کم بشوینکم ازانه به هر حال بوتا بین سرخت برای از بوتا ری چی؟ کیلوه ایو قصر اگلم نبکا؟ نخی نامید بی بلیم من لیره نیمو تو قصر اگلم نبکا درو مکا او هرگیز ناچته در او پی بله اگر لماوی ده شرکه اولا ممنه اتوا او همو کمالکانی اشکینم تی اگ ای وای پی بله باشه دی باشه بی خدا سر خد بقصه گی سلاو کیل گیو بگره اگر دست لکمالکان بی اواو کشم بابزانی دوائی نال نیو تو باشه باشه براکه من گلتم لگلا کردی زور تو رمه با تو پیوود براکه باشه دی قصه که چی تیوه پیم بله چون که من زور سر قالب خود زنی درگای چوار چونو اگر لیم بله هم گیم لی برو هرگیز پیش بینی هم نکل برای هر یکی دکمانی آوا پرسیار بکنی دمن برو هم نکل ای کپیه که نیا؟ نه خیر نیمه چه؟ من دانی یک مویز بلام او کاته تمنم پین سالام بو کاته با فروشتن دان را بو او کاته من پاری پیویسم پینه بو با اوی بکرم نیزگی بیز هزار دوه هبو بس سرای اوش یک کپی یاری که با 5 میلیارد و 800 میلیون پاری کی زور دواتر من زور بدوی اگرم بلا امتنانه درست کرده که ایشم ندوزیه و تا اکولیب کرم او یاری که افسانه ایل همون روی که که واتا چی رو که که چیه پیم بله با دای کپی که یاری اتوی دانیگ لو دست که بله استمه استمه پیم بله ما بیدیب که تنانت منیش وازم لیه نا وازم لیه نا چون که لطوانای تونه بو ها پیم بله کره یو اگر اول رابر دو ابو حساب بلغم هي بلغت يگي بلا ما اگر هولدان و پاره له پيشا بجيري اوا امينين كاركه شاني اوه ياخذنا كوا تباشا او بلغم پي بلاك هپيت دي جي اتوي من ببه برام بر پيتي بلا اي ميموري گورينوي درگي چاوشنو كلايا پيم بلا دي ما بست چي اتركه تو ميموري هياري كم بدس هنا اتوانی زنیاری کنی نیوی در بینی تو دوباره یاری که دروس بکی تو وایا؟ او تو براست کیل، براست دخساکی زور جرکات یار ریکو تنگ اکم درو ناکم باشا، دو بلگم بده سوه بوستا، لی تلفون هیچ تیگ ماله نیگران مبا کیل، هم زنیارانه ارمتی کس یک نایا اگر گوش من لیه بگره با پیو بله یکم بلگم، او یکم بله، باشا زور باشه کواته بوشه ویا برگه ایکی آسان میموره که پیگینم بمبورا با گورینوی میموره که کارکه کتایی بیهات لگل براکه مقسم کرخو خود کیو دیبو کیشنیه او تنیا کپیه که ما بیان نینه لبرم برا دو زانیاریم دست کود اتوانین پش براستی زانیاری که ببستین یکم زانیاری مالپاری راوچکان هی تنها راوچکان اتوان سردانی بکن بوی بلینی که موبالگی زیادر لسه درگی چاوچنو که دوزینو تو براستا کوه بعدی راوچه کم بکارینم ای گمشا اگر کمپیوترکی مالتان بکار بینی اوان او نشانه که تزانن اگر او کارم که خلکان نین بو ام درگیا که بدوی باچه کون تو چونشتی واکی خوراستی شکی ابی بو ام جور کاران کمپیوتری شوی نگشتی کن بکار بینین وکو هوتیل کانو قاو خانه کانو شوی نکانی انترنت باشا سر رای اوی نو نشانی مال پرا کم لانیا برا کم بلینی اوی یا وکات میموریکی پی اگینم نو نشانه کم پی بله بلگه دوام مزاد خانه اکا لیورکشین اکرید چی؟ باشا یورکشین او شارن یکا بله او شاری که کرابی که و لیورو تیا یعبینین شارکا لما انگینو گورترین و بنابانگترین مزادی جهانی لیکرید براكم علي لواني في البيت بلا دنگويك هي علي كسي كوبي هياري كن ماي شكات لواني او كسي كاري كن ماي شكات جين بيت وليتي بلا ام پیشبینی و هاکا دنگو کشانی باور کردن بید کوایا پیویست من بباره یکی زور هی بو اوی کپی هاریکا به دست بینین راست نکی وا دیارا چون من بو یورکشین لچارا نوست من نسرا بو ملیار در باتیرا حفه ملیار نمایشه که لپینا او یاریه براستی سیره و پینز ملیار لپینا میموری یاریکه که همو قناقه کانی یاریکه لنا و دن راو براستی اما افسانه ها بزر خوشه چیترم افسانه کتایی پینم وای اما خوارنی کی زور نایابا آی لو بونه ای که حیاتی تو تماوی که زور نگری تو با ایر ایوانیا؟ خاتو می تو دواتر دیار نیه که خوارده کلم شوه اخوی بای بخون تا تیره بن ما بی خوین سپاس با خوارده که جین با گونی کوری ود بی دوزه تو لدوای خوی و کاری خیل شاروی جهر لپیناو اوی باو چی ببینه و دوباره گون شوینکی جه اهلتو لگل کیلوا برو یورکیشین ارون او قیده اتو او اتو بلین کمی بخواگی ندوا کمی پیویست بخو نکد حالا ما به باشی بخوین تو آوازانی؟